اکثر نمازی حضرات نماز تو اور نماز دے مطالبات تو اور نماز دے مقتضیات تو ناواقف نے. اگر نماز دے تقاضے اور نماز دا جو بندے نال اپنے پڑھن والے نال مطالبہ ہے وہ مطالبہ اور نماز دے تقاضے انسان نو پڑھن والے نو سمجھ آ جائے تو یقیناً انسان ایک بہترین مسلمان بن سکتا ہے اور وہ ایک مثالی مسلمان بن سکتا ہے اور کئیاں واسطے وہ کئیاں نمازیاں واسطے وہ نمونہ بن سکتا ہے اگر نماز دے تقاضیا نو سمجھے نماز دا جو مطالبہ دے نال اس مطالبے نو سمجھے اور میرے مالک نے یہ جڑی پانچ وقت فرض کیتی ہے فجر تو لے کے عشاء تک پانچ نمازاں اسلام دے ارکان چوں ایک اے رکن 24 گھنٹیاں دے اندر دن رات دے اندر پانچ وارا رب نے پڑھن دا جو حکم فرمایا ہے اور اس نماز تو جو پہلے رب نے شرطاں رکھیاں نے بھئی او شرطاں پہلے ہون تے پھر نماز وچ داخل ہویا جاوے انہاں نو سمجھا جائے انہاں تے غور کیتا جائے اور جو کچھ نماز دے اندر پڑھیا جاندہ ہے وہ سارے کچھ دیتے ہیں غور کیتا جاوے توجہ کیتی جاوے اور ان دے پھر جو تقاضے نے انہاں نو پورا کیتا جاوے تو ایک نمازی ایک محلے واسطے کی پوری دنیا واسطے نمونہ بن سکتا ہے. لیکن اج حالات اتھوں تک پہنچ چکے نے کہ خود بے نمازی ایک گلا میں کہوں گا نمازی دے حوالے نہ اور جیڑا ہے ہی بے نمازی وہ کیونکہ نماز پڑھن والے نے نماز دے تقاضے نو نماز دے مطالبات نو جو پورا نہیں کیتا نہ سمجھیا نماز دیاں جو شرائط نماز نال مطالبہ کر رہی ہیں سن نماز دے جو ارکان نماز دے واجبات اور نماز دے وچ پڑھے جا رہے الفاظ نمازی نال جو مطالبہ کر رہے سن وہ انہیں پورے جو نہیں کیتے مطالبے اور تقاضے نماز دے تو بے نمازی نو یہ موقع مل گیا کہ لے یہ ہو جائے نمازی ان دے کم بازار چ ویکھ تے ان دا مسجد چ رونا ویکھ انہوں موقع کیوں ملیا ہے انہوں موقع اس واسطے ملیا ہے بے نمازی نو بے نمازی نمازی تے تنقید کیا کرتا ہے کیوں انہوں موقع ملیا ہے کہ خود نمازی نے نماز نو سمجھے ہی نہیں انہاں مراد جے نماز دے تقاضے سمجھ لیندا انہیں خالی چار ٹکراں دا نا نماز رکھیا ہویا ہے افرتفری وچ جیسے حدیث پاک کے آخیا گیا ہے بھائی وہ مرغا جیسے دانے چکتا ہے مرغا سر تھلے کیتا دانا چکیا پھر اتا پھر تھلا پھر اتا پھر تھلا یہ حدیث وچ مثال دیتی گئی افرا تفری چ نماز پڑھن والے دی میری گل تو توجہ نہیں کی سر تھلے نہیں اڑانا سارے نمازی سر چک کے گل سننی یہ پتہ نہیں ایک جمعے چ بیان ہوتا ہے دو لگتے ہیں کنے لگتے ہیں بہرحال میں کوشش کراں گا کہ تفصیل نہ عرض کر دیا ایسا نہ ہو کہ نماز بھی پڑھی جائیے تے قیامت والے دن نامہ اعمال بھی ویلا ہو اور تقریباً جو حالات سارے بڑے پے نے نمازیاں دے وہ ہونا ویلا ہی ہے وہ حدیثاں میں اگے پھر تمہیں سنانا وا لیکن میں دسن اس کو دیا وا بھی میرا فرض ہے ممبر رسول دا حق ادا کردیا جتنے آپ کو لالچ تمے واسطے تو نہیں نہ بیٹھے رہے ہیں نہ شہرت واسطے بیٹھے ہیں محض جو بزرگان دین تو حق سچ سیکھے یا جو مالک سونے دی عطا نال سمجھ آتا ہے وہ حق بنتا ہے جو سنا دئیے اسے کام لئی یہ بہت ہے ادا ادا حق نہیں ہو سکتا مالک توفیق نصیب فرما رہا تو بے نمازی نو نمازی دے اتنے آج تسی ویکھو گے باہر سنو گے لے اے دکاندار اندے دکان تے کام ویکھ تے اندا مسجد تے پانچ ٹائم جانا ویکھ جے اے نمازی بخشیا گیا تے آپا پیچھے رہنا ہی کوئی نہیں مولیاں دے کام جڑے مفتی نے مفتی فتوے دیندے نے انہاں مفتیاں دے کرتوتاں نے انہاں دے ہن فتوے دا جو تقاضا سی جو فتوے کا مطالبہ سی انہوں نے جو پورا نہیں کیتا لکھ دا دتا فتوا دے دا دتا نال مفتی بھی لا لیا اشتہار بھی مشہوری کر دیتی پر تقاضے جو پورے نہیں کیتے ہوں لوگ ہی آدھے لے اے مولی بخشے گئے تو آپ پیچھے رہنا ہی نہیں قاریاں تے حافظاں نے میری گل تے توجہ رکھی ذرا قرآن دے قاریاں تے حافظاں نے رب دے قرآن دے تقاضے جو پورے نہیں کیتے جو انہوں نے قرآن کہہ لیا سی بہ اے کرو تے اے چھڈو انہاں کرن والا کیتا نہیں چھڈن والا چھڈیا نہیں قرآن دے تقاضے پورے نہیں ہوئے قاری صاحب ہوئے پے نے حافظ صاحب ہوئے پے نے مسلے سنا رہے نے چھبینے پڑھ رہے نے قرآن دے تقاضے خدا دی قسم کر کے آنا جو پورے قاریاں حافظے نے نہیں نہ کیتے تیرے باہر گلی بازار باہر ہوتے جی میں تو مسجد مدر بہنا چوبی گھنٹے میں نکلے نہیں کدی تھی سنتے ہو گے لوگ آتے ہیں یہ کاری تے اے حافظ جب بخشے گئے نا آپ دہڑی منیا بھی باہر نہیں رہنا ہوں میں پوچھنا ان پڑھ جہا مفتی تے اعتراض کرن دیا ہے وہ جنہیں قرآن تکیا نہیں وہ کاری ہے قرآن حافظ ہے قرآن تے اعتراض کرن دیا ہے وہ جہاں مسیطے بڑے نہیں جہاں رب اگے جھکیا نہیں وہ بے نمازی نمازی تے اعتراض کرن دیا ہے تو یار یہ مفتی تے قاری تے حافظ تے نمازی نو سوچنا تو چاہیے ابھی میرے چڑے کرتوت نے کہ میں کام بھی چنگے کرن دیا پھر بہڑا میں بیان دیا جی یہ گلت لگا گیا تو میں پیچھے رہنا ہی نہیں میری گل تو توجہ نہیں کی تھی یار تو انہوں بھی سی او طبقات نے دینی شعبے نے میں چار نام لے لے اللہ اکبر وچ حاجی دا بھی آنا ہے آخر حاجی حج کر دے تو حج دا حاجی نال تقاضا ہے مطالبہ ہے کہ حاجی صاحب جو کچھ مکے مدینے کر کے جا رہے ہو مڑ کے ملک تے گھر اچ بھی اویں کرنا ہے مطالبہ ہے حاجی کا یہ تو نہیں بھی خالی خانہ پوری روپیہ 12 لاکھ لا دیتا ہے سیر و تفریح تے پھر تر کے آ گیا تھے اسے البیت والے دی مچھلی کھا گئے تھے بروست کھا گئے تھے واپس آ گئے تھے کی ہو گیا بھائی اصا جی حاجی حاجی صاحب اسی الحاج ہو گئے ہیں بھائی الحاج تو بندہ بن جاتا ہے بندے کو پیسے بہت ہوئے بتیرا ہوئے ہیں جی تو بھاویں ہر سال لگا جائے الحاج تو منٹ بن جانا لیکن الحاج بننا سوکھ ہے حاج دے تقاضے پورے کرنے اوکھے نے توجہ نہیں کی تھی میری گل تو قبلا اج بے دین بد عمل فساق فجار لوگ مفتیاں تے، عالماں تے، قاریاں تے، حافظاں تے، حاجیاں تے، نمازیاں دے اتے، بے نمازی تے فاسق فاجر لوگ اعتراض پہ کردے نے. کیوں؟ اگر حاجی نے حج دے تقاضے پورے کیتے ہوندے، گل کرن والے نوں شرم آنی سی کہ یار یہ تے حج دے کام پورے کیتی بیٹھا ہے، جو حج کہندا ہے یہ اویں حاجی صاحب گھر چ بھی اویں کیتی بیٹھا ہے تے اپنے کاروبار چ بھی تے سر تو پیرا تک بھی اور ان دی بیوی تے بچیاں دا ماحول بھی اویں ہے جویں حج تھمک دیندا ہے. لہذا اس حاجی دے خلاف زبان کیویں کھولا؟ توجہ نہیں کیتی جی. اگر عالم دین اپنے علم دے مطابق علم دین دے تقاضے پورے کردا تو جاہلوں کی حق سے کہ عالم تے اعتراض کردا؟ میری گل تے توجہ نہیں دیتی. انہوں توجہ بندے دا عمل مجبور کر دینا اگلے نو اے آخر دے اتے کہ یار اے جو دس دے او کردا بھی پیا. زیادہ اندے تے بھائی انگلی نہ اٹھائی جائے. اگر حافظ قرآن، قاری قرآن، قرآن حدیث دے تقاضے پورے کرے اور پورے کر دے تو ویکھن والے نو خود ہی حیا آ جاندی کہ یار اگر اے قرآن سینے چ پائی بیٹھا ہے، اگر اے قرآن دا قاری بنیا پیا ہے تو بھائی ان دے سر تو پیراں تک وی قرآن دی جھلک دسدی، ان دے بیوی بچیاں دے ماحول چ وی قرآن دی جھلک نظر آندی ہے، اندے گھر کاروبار تجارت لین دین اندی غمی شادی دے اندر بھی قرآن دی جھلک نظر آتی ہے. لہذا میں اعتراض بعد وچ کراں، پہلے سوچا تے صحیح ہندا عمل کیویں دا، کدھر مینو منہ دی کھانی نہ پی جاوے، اتھے بھی ذلیل نہ ہو جاوا اور قیامت والے دن رب ذوالجلال مینو ذلیل اور رسوا نہ کر دے. لیکن کی ہے انہیں قرآن دے تقاضے نہیں پورے کیتے. اگلے نے یہ کہہ دیتا لے یہو جہ حافظ تے قاری بخشے گیا تے آپاں پیچھے رہنا ہی نہیں. نمازی اگر نماز دے تقاضے پورے کردا، نماز دا جو مطالبہ ہے وہی پورا کردا، وہ نماز دے ایک ایک رکن دے اندر، شرط دے اندر غور و فکر کردا، خدا دی قسم کر کے آنا اس نمازی نے کائنات واسطے مثال بننا سی. اور یہ کدی بھی نہیں سی ہو سکتا کہ بے نمازی آخر لے اے نمازی بخشیا گیا، اے جڑا پانچ وقتی نماز پڑھتا ہے تے آپا جنت کو باہر رہنا ہی کوئی نہیں. یہ مطلب ہے اندے چ کچھ کوتاہیاں ہیں نے جس وجہ تو بے نمازی جڑا پڑھتا ہی نہیں وہ پڑھنے والا تے اعتراض پہ کرتا. اور ویکھو اس وچ کوئی شک نہیں کہ نماز نہ پڑھنا ایک الگ جرم ہے، کیے الگ بہت بڑا جرم ہے. لیکن قبلہ نماز پڑھن کے باوجود نماز تو غافل رہنا بھی ایک الگ بڑا جرم ہے. ایک ہے نماز نہ پڑھنا جرم ہے، میری گل سے توجہ نہیں کی تھی. اور ایک ہے نماز پڑھ رہا ہے پر نماز کے تقاضے کا پتا کوئی نہیں، نماز کے مطالبات کا پتا کوئی نہیں، نماز دے لوازمات آداب تو غافل ہے. یہ بھی ایک الگ جرم ہے اور اس جرم نو میرے رب نے سورۃ الماعون وچ بیان فرمایا فویل للمصلین، ویل ہے، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. آ گئی قرآن کی گل، میری تو نہیں رہی نا قرآن پاک کی گل. ہوں رب سونا فرماندا ہے، ویکھو نا آلہ حضرت ان کا ترجمہ کی کیتا ہے. اللہ اکبر، اتھے ہی ہو. فویل للمصلین، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے. اللہ اکبر، اندازہ کرو کہ جب ہم نمازیوں واسطے خرابی تو بے نمازی واسطے ان واسطے بہتری کدو ہونی. ہوں دوستو توجہ، میں اس تمہید تو بعد درجہ بندی نال نماز دے متعلقہ جو چیزاں نے، جو نماز دیا شرائط، ان دے فرائض اور ان دے الفاظ ہیں، انہوں دے جو نمازی نال مطالبات نے، جو تقاضے نے، نہ میں وہ درجہ بدرجہ تھوڑے تھوڑے عرض کرتا جاؤں گا، اور اس نیت نہ تاکہ سب تو پہلے مینو حیا آوے کہ میں نماز پڑھ رہا لیکن نماز دے میں تقاضے پورے کیوں نہیں کر رہا، تو پھر جناب سنو تو جناب نو حیا آوے کہ یار جدو پڑھنی جو ہے تو ان کے تقاضے بھی پورے کریے، یا اے چھڑیے تے اکا بغیرت بن جائیے، تے جے پڑھنی ہے پانچ وقت دی تے ویکھ بغیرتی چھڈ کے، بے حیائی چھڈ کے، تے فسق و فجور چھڈ کے، ویکھ نماز دے ایک ایک کام تے غور کر کے جویں نماز مطالبہ کر دی آپا اوویں بن جائیے، تاکہ قیامت دا دیہاڑا ہوئے تے ادھرو ترازو رکھے ہوئے تے رب نمازاں گننیاں وی نہیں، رب تولنیاں نے، ہر عمل رب نے تولنا ہے، قیامت والے دیہاڑے عمل تولے جانے نے، تو میری نماز انج دی ہوئے کہ فرشتے پکڑن تے ترازو تے رکھن دے قابل بن جاوے، ورنہ انج نہ ہوئے بھی جی میں آپا 300 روپیہ دے کے سیب لویے پھل والے کولو، ایک کانا سیب وہ ترازو چ رکھ دے وے، چار سلامت ایک کانا داغ والا آپا چک کے باہر رکھنے آ کہ بھائی میں روپیہ 300 پورا دیتا ہے، سیب سارے صحیح ہونے چاہیے نے، تو ہن رب سونے دنیا نو آخرت دے شیشہ بنا کے دسیا ہے اور بندے تیرا 300 قیمتی ہے، ایک دانا کانا ترازو چ رکھنا گوارا نہیں کرتا، اپنے ہاتھی چوک کے باہر سٹنا، تو پھر ویکھ لائے میری جنت کتنی قیمتی، نماز میں وہی رکھنی، نماز وہی میں تولنی جیڑی نماز نماز ہوئے گی، تو ٹوٹیا پھٹیا ٹکرا چوک کے لے رہا میرے کو، نہ اندیاں شرطاں پوریاں، نہ فرض پورے، نہ واجبات پورے، نہ مکروہات دا خیال، نہ مفسدات دا خیال، نہ واجبات دا خیال، تے تو آکے میں ہوئے میری توڑے ہی توڑے، اے پھر سرکار نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جن نے اپنے آپ نو پہچان لیا انہیں اپنے رب نو پہچان لیا، کی مطلب وہ جے تینوں 300 دے بدلے ایک کانا سیب گوارا نہیں، ترازو چ رکھنا گوارا نہیں، تو پھر اپنے رب نو بھی پہچاننا، تو جڑے عمل رب واسطے کرنا ہے کدھرے انہاں وچ لوکاں نو وکھاؤن والی ملاوٹ تے نہیں، کدھرے شہرت وچ شہرت دی ملاوٹ تے نہیں، کدھرے سستی کہلی افرت افری دی ملاوٹ تے نہیں، کدھرے عمل دی کوتاہی والی ملاوٹ تے نہیں، میری گل تے توجہ نہیں کیتی، ہن قبلہ اس تمہید تو بعد شروع کریے کیونکہ جمعے دے وقت تھوڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر گھنٹے دے وچ کی بیان ہونا ہے، بہرحال جو میرے مالک کو منظور ہونا ہے، توجہ، نماز دی ابتدا ایک تو ہوتا ہے نا غسل، بندہ پاک ہو گیا، ہن غسل تو بعد بندے دا وضو نہیں رہندا، ہن ادھرو رب دا مطالبہ ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، حکم آ گیا، توجہ، نماز پڑھو، نماز اسلام دے ارکان چو ایک رکن ہے، اسلام دے تھمبا وچوں ایک تھم ہے، رکن ہے، اور ان دی فرضیت قرآن حکیم چو ثابت ہے، نماز دا منکر کافر ہے، نماز دا منکر یعنی انو فرض نہ جانا نالا کون ہے، کافر ہے، کلمہ پڑھ کے انکار کرتا ہے تو مرتد، توجہ، اور بغیر شرعی عذر تو، بغیر شرعی عذر تو ایک نماز بھی چھڈن والا فاسق، کبیرہ گناہ دا مرتکب، توجہ نہیں کی تھی، اور شریعت مطہرہ دے چار امام حنفی، مالکی، شافی، حنبلی، انہاں چو ترے اماماں دا فتویٰ ہے شافی، مالکی، حنبلیاں دا کہ بے نمازی جیڑا ہے او واجب القتل ہے، او کی ہے واجب، یعنی حکومت اسلام دی ہوے تے ان دی دھون لا دیو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماندے نے کہ اگر نماز دی فرضیت دا قائل ہے، فرض سمجھدا ہے لیکن پردا نہیں، سستی کہلی کردا ہے، آپ فرماندے نے انو حاکم اسلام جیل وچ قید رکھے، جنا چر وہ نماز دا پابند نہیں بنتا انہیں چر انہوں جیل چو باہر نہ کڈے، ہوں تو اس گناہ دا حساب لاؤ، یہ چھڈن کا کتنا بڑا جرم ہے۔ ہوں یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ دلیل بے تاشیا نے انہیں تینوں دیا بھی، جہے آتے ہیں واجب القتل، جہے آتے ہیں بھی جیل چ قید رکھو، توجہ انہوں نے بھی اپنے دلائل نے۔ بہرحال اس وقت اپنا موضوع کی ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ آقم ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ہن آپا ویکھنا ہے بھئی نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو بے حیائی بھی گھر وچ چل رہی ہے، تو آیا ساڈی نماز نماز ہے کہ نہیں؟ پہلے نمبر تے میں اندی جو تفسیر لکھی ہے نا، میرے ہاتھ چ قرآن پاک کم بول ایمان ترجمے والا، اور اندر حاشیہ ہے تفسیر خزائن العرفان، یعنی میں تمہیں ہوں نبی تفسیر ابن ابی حاتم، تفسیر کبیر، دیگر عربی کتابوں میں بھی جو لکھے عربی تفسیر کے اندر بھی جو ظاہری گل ہے وہ قرآن دیا تفسیر میں، تو انہیں لفظوں کی تفسیر اتنے بھی تو لکھی ہے گا۔ بارہ وقت کا تقاضا نہیں ہوں کہ میں ساریاں بیان کرا، جو اندر لکھا ہے سوکھا جہا حوالہ، جہاں تھی ہوں میں گھر جاوا تھی پیچھو پڑھ لو، مولوی صاحب کوڑ تو نہیں سی مار رہا، مسجد جو قرآن پاک چکیا ہے دکھ رہا ہے، ایک ہی سے پارا ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 ہے، ان کی تفسیر پڑھ سکتے ہو تھی، میں تمہیں پڑھ کے سنانا۔ مالک سونا فرماندا ہے کہ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ اس کی تفسیر کی کرتے ہیں علماء، یعنی ممنوعات شرعیہ سے نماز کن کاموں سے روکتی ہے؟ ممنوعات شرعیہ، یعنی جن کاموں نو شریعت نے حرام قرار دیتا ہے، گناہ قرار دیتا ہے، منکر قرار دیتا ہے، بے حیائی قرار دیتا ہے، شریعت نے جن کاموں نو ان کاموں تو نماز نمازی نو روک دیے۔ نمازی سنتے پے ہو؟ اچھا، کئی نمازی میرے پیچھے جمعہ سے تو نہیں پڑھتی، یہ بے حیائی تو کیوں روکتا ہے؟ میں کہتا تھی نماز بھی چھوڑ دیو۔ ہاں جی، چلو قسمت کی گل ہے اگے۔ لہذا جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے اور اس کو اچھی طرح ادا کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ ان برائیوں کو ترک کر دیتا ہے جن میں مبتلا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری جوان سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا اور بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس کی شکایت کی گئی، فرمایا اس کی نماز کسی دن اس کو ان باتوں سے روک دے گی۔ چنانچہ بہت ہی قریب زمانہ میں اس نے توبہ کی اور اس کا حال بہتر ہو گیا۔ توجہ ہوں، کیونکہ وہ نماز پہ سکھدا سی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے کول، تے وہ تو نماز دے تقاضے تے نماز دے مطالبے جی اس بارگاہ چ نہیں ملنے تو ہور ملنے کتوں نے؟ ہوں سرکار دی دسی ہوئی نماز، آپ دی سکھائی ہوئی نماز، اللہ اکبر کبیرہ، او نمازی نو بے حیائی تے برائی تو نہ روکے تے ہو نہیں سکتا، میری گل تے توجہ نہیں کیتی؟ تو لہذا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جدو نماز دے آداب، لوازمات، مطالبات، نماز دے مقتضیات، تقاضے آپ نے جدو بیان فرمائے نے، دسے نے، تو اس نوجوان نے نماز پڑھن دے نال نال وہ جڑے کبیرہ گناہ کرتا سی انہوں تو بھی محفوظ ہو گئے۔ اندے تے گشا رکھو جی تے میرے دند بنو ہے، نہیں پرلے پاسے رکھو اور چلو ٹھیک، توجہ ہے؟ اچھا، اگے فرماندے نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، کنہ دا فرمان ہے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے وڈے بیٹے شہید کربلا امام علی مقام دے وڈے بھائی اور سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے وڈے نواسے امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس کی نماز یار جس کی نماز اس کو بے حیائی اور ممنوعات سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں. وہ اصل گل کرنے سا کہ کئی آدھے سن لے یہ ہوں نماز بندے چنگی بلی پڑھتے ہیں تو یہ آدھے جی انہیں نماز ہی کوئی نہیں. میں کہا جی اسی کدو کہنے ہیں کہ ساڈے ابے دی شریعت تھوڑی ہے, شریعت متحرات ہے سامنے کھلی پئی. ہوں امام حسن پاک تو پوچھو وہ فرمانے پہ نے جس کی نماز اس کو بے حیائی سے نہ روکے برائی سے نہ روکے وہ نماز نماز ہی نہیں. یہ تسی مختصر تفصیل. ہوں ذرا نماز تو پہلے جو کچھ کرتے ہو اندر ولے آنے ہیں. نماز شروع کرو تو پہلے نماز دیاں تقریباً سات شرطاں نے. کنیاں شرطاں نے؟ جنہ چو ایک بھی نہ ہوئے تے نماز ہوندی تو ایندا مطلب ہے او بھی نماز دے واسطے ضروری ہو گئی ہے نا. اور انہاں دے وچ بھی جد نماز بے حیائی تے برے کماں تو روک دی ہے تو جیڑی شاید نماز واسطے ضروری وہ بھی تو کچھ سبق اپنے رکھتی ہوئے گی. میری گل تے توجہ نہیں کی. جیڑی شاید نہ ہوئے تے نماز ہی نہیں ہوندی. جب نماز بے حیائی تو روک دی برائی تو روک دی منع کر دیے تو جیڑی شاید نماز واسطے لازم ہے آخر نماز وچ سبق ہے تے اس شاید وچ بھی تو سبق ہونا ہے. توجہ نہیں کی گل کے اتنے. ہوں نماز دیا شرائط چو سب تو پہلی شرط پاکی ہے. اچا بولو کی ہے اور اچا بولو پاکی. یہ ہوں میں اس بندے کی گل کر رہا جیڑا مومن ہے. جیڑا کون ہے؟ مومن نہیں ہوتا. مومن رب دی ذات ہے. مومن کی لفظ ہے؟ مومن نیم دے تھلے زیر ہے. مومن نہیں پڑی دا مومن ہے. اچھا توجہ. ہور مومن بندے نال پہلا مطالبہ نماز دا اے وے کہ اے مینو پڑھن والے پہلے پاک ہو. پہلے کی کر؟ پاک ہو. ہور پاک پاکی وچ پھر ترے چیزاں نے. پاکی دے وچ پھر کنیا چیزاں نے؟ پہلے نمبر تے بدن دی پاکی. نماز مطالبہ کر رہی نمازی صاحب مینو بعد پڑھنا پہلے سر تو پیر تک پاک ہونا. یہ میں وچ جڑی گل کیتی نا بھی میں مومن دی گل کر رہا اس واسطے کر رہا ہاں کہ اس تو بھی ایک پہلی پاکی نماز واسطے ضروری ہے. وہ ہے ایمان. باطن دی پاکی کی بولو؟ ہوں کسی کا باطن پلیت تو اندر پہلے نماز کا مطالبہ نہیں ہونا. اندر کفر دی پلیتی پہلے ایمان کا مطالبہ ہونا ہے کہ تو پہلے اندروں پاک ہو. پہلے نظریہ تے سوچ تے فکر عقیدہ اسلام والا اپنا پہلے اندروں پاک ہو پھر باہروں پاک ہو پھر تیرے سے نماز فرض ہو جاوے گی. میری گل سے توجہ نہیں کی دی. تو مومن کی گل تو کرنا پہ دوسری گل چھیڑا گے وہ پھر عقیدے والے پاسے گل تر جائے گی تو پھر وہ گھنٹہ ادھر ہی لگ جانا ہے. لہذا توجہ مومن کی گل پہ آتی بھی مومن نال بندہ مومن ہے اندر نال نماز مطالبہ کر رہی کہ میاں ادھرو آواز آئیے اللہ اکبر بول دے نہیں چلتے چلتے اگے موزن نے آکھے حی علی الصلاہ آؤ بھائی آؤ مومنوں آؤ نماز کی طرف. حی علی الصلاہ آؤ بھائی مومنو جنہوں نے خدا کو مانا، خدا کے رسول کو مانا اور خدا رسول کا حکم مانا، جو مومن ہو آؤ اپنی بھلائی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. ہوں ادھر بلارا ہو گیا، بلارا اور پہلا مطالبہ کی ہے پہلے بھائی پاک ہو، بولتے نہیں آتے. اگر تیرا وضو نہیں تو پہلے پاک ہو، سر تو پیر تک بدن پاک کر. کی پاک کر؟ ہوں بدن دی پاکی کتوں شروع ہوتی ہے مسلمان؟ وضو کتوں شروع کر دے ہو؟ اچھا جس پانی نال پاکی کرنی اس پانی کا بھی پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ بولا جی ضروری ہے. اچھا جیڑا عارضی طور پہ جسم نہ لگنا ہے، ہوں میں تمہیں دسن لگا کہ نماز بے حیائی تو روکتی کیویں ہے؟ توجہ نہیں کی، کان کنا دے ستے پردے کھول کے گل سننی ہے. جس پانی نے نماز دا پہلا پاکی والا مطالبہ تیرا پانی نے پورا کرنا ہے، کیونکہ پاک تینو پانی نے کرنا ہے. اور شریعت کہندی او پانی بھی پاک ہوے، او پانی بھی پاک ہوے. پانی دے ترے وصف نے، بو ذائقہ تے رنگ. بو ذائقہ تے اے تینوں دا صحیح ہونا ضروری تا وضو صحیح ہوئے گا، بندہ پاک ہوئے گا. بندہ پاک ہوئے گا تو نماز دے قابل ہوئے گا. توجہ نہیں کی تھی ان مسئلے، کیونکہ 60 سال دی نفلی عبادت تو یہ ایک مسئلہ افضل ہے نا، اس واسطے تمہیں اج شیطان نے نہ سنن دینے نے نہ سمجھن دینے نے. ہاں تو تھی بول دے تے لے پے جی، تو آگا دے لے تے اسی مراسی بن جائیے. کوئی شیر ادھر چکیے، کوئی ادھر چکیے، کوئی سر ادھر لائیے، کوئی ادھر لائیے، تو بس ٹوپی بھریے پیسے دی جیب پائیے السلام علیکم. او کو خدا دا نہ منو، انہیں پیسے نے کوئی نہیں قبر چ بڑنا، نہ انہیں گلوں نے نال بڑنا، انہیں مسلوں نے نال جانا. مینو تا احساس ہے نا بھی 5 ٹائم آتے ہیں بچارے، انہیں کی نماز سدھی کرا دئیے. دسنا میرا فرض ہے اگوں سیدھا تو رب سونے کی طرف ہدایت لگے گی تو ہونا، اور جہاں اس پاس ٹرے گا توجہ کرے گا. اس واسطے کھل کے بولیا کرو، نہ والے جاگ پہ مسئلے یہ جڑے پاکی پلیتی دے میں دس رہا حدیث مصطفیٰ ہے. ایک مسئلہ سکھ لو، 7 سال نفل پڑھو، ان کا ثواب گھٹ ہے، ایک مسئلے کا ثواب زیادہ. تیرا کی خیال ہے شریعت مصطفیٰ میں سمجھنا چھوٹا کام ہے؟ اللہ اکبر. ارے سکھ دے سکھ دے، جنوں موت آ جائے. محبوب خدا نے فرمایا شہادت دی موت آئے. ہاں جی ہوں میں گل پہ کرنا، پانی دے کتنے وصف نے؟ 3 صفات نے، بو ذائقہ تے رنگ، سارے کا صحیح ہونا ضروری. ایک غلط ہو جائے گا تیری پاکی ختم. ہوں سونے وہ پانی دا ایک وصف صحیح نہ ہو تو جیدا خالی جسم نہ لگے وہ تیرے ہاتھ پاک نہیں کرتا، تو یہ تینوں نماز دی ابتدا پانی پہ دسدا ہے کہ پانی زہر جڑا جسم دے اتنے لگنا ہے. اور نمازی صاحبہ ان تے پاک ہونا ضروری، تو جیڑا پیٹ چ پانا ہے یہ جھوٹ فراڈ دھوکھا بازی کر کے اپنے پیٹ چ دیا پتروں دے پیٹ چ پیا پانا ہے، ان پاک ہونا ضروری نہیں. یہ پانی کا مطالبہ ہے نمازی کے ساتھ. جب تو پڑھنے آتا ہے نماز تو پہلے پانی، پہلے وضو کرتا ہے، وضو سے پہلے پانی دیکھتا ہے کیسا ہے. ایک چھٹ پہ جائے پیشاب دی کر دو وضو، اچھا بولو نہیں. اچھا جی جن دے نال ظاہر پاک کرنا ہے ان دے ایک چھٹ پہ جائے تو وضو نیچے کر دو، ہے نا گل. جن تہاڈا اندر پاک کرنا ہے اندر تو جہیا شرط نوکری والے لا دین قبول ہے جی. خدا ناراض ہوے، رسول ناراض ہوے، بس روپیہ 50,000 لبنا چاہیے. تو وہ جو لیا جو کھاتا ہے جو تنخواہ لئی وہ پاک ہوئی کہ پلیت ہوئی؟ جیڑی اللہ رسول مال کر کے تنخواہ لئیے. میرا سوال ہے وہ پاک ہوئی کہ پلیت؟ تو پھر اندر پلیت کیویں گوارا ہے جب باہر ہاتھ دھونے والا پانی پلیت گوارا نہیں؟ توجہ نہیں کی تھی میری گل جو کہہ رہا. پہلا مطالبہ ہے مسلمان تجھے ظاہر پاک کرنا ہے پہلے اس پانی ویخ. جب شریعت ظاہر پاک کرے شہدی پاکی کا ہونا اور ان کا پاک ہونا ضروری قرار پہ دی. ایماندار دس اتنے نماز سے نماز رہی نماز دے وضو دا پانی بندے اور مطالبہ پہ کرتا ہے. خبردار جی ظاہر پلیت میں لانا منہ سے پلیت پانی نہیں فتنے تو جیڑا پیٹ چ پا رہے ہیں وہ بھی پاک ہونا ضروری ہے. نہ خود حرام کھاوی نہ نسل حرام کھوائی. دسو نماز بے حیائی سے برائی تو روکیا کہ نہ روکیا؟ بول بول بول انہیں روکیا کہ نہ روکیا؟ لیکن ساری توجہ نے کوئی نہیں. آپا بج کے آئے ٹوٹی کھولی افرا تفری جو بھی کوئی ادا دھوتا تو ادا چڈیا. یہ گل ہوں میں بزو والے پاس جا پتا نہیں کن وقت لگ جائے گا. توجہ رکھنا میرا ہوں اگے پہلے کی دھوندے ہو بزو جی پہلے کی دھوندے ہو اسے بولو نماز پہ دستی کہ مینو خالی پڑھنا ہے خالی مینو پڑھنا ہے کہ ہاتھ پاک پیا کرنا ہے ہاتھ دھو رہے ہیں لہذا یہ ہاتھ حرام کو نہ لگن دے. جی یہ پاک نہ ہو میں بھی پڑھنے دیر نہیں ہونا. جی انہوں نے حرام کھاتا تو رب تو لگے جانا. میری گل تو توجہ نہیں کی. ہاتھ پاک نہ ہوئے پانی پاک نہ ہویا ہاتھ پاک نہ ہوئے توجہ تم نہیں ہونی. جی تتان ہاتھوں حرام پکڑیا تو پھر تب کا نہیں ہو رہا مطالبہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اچھا بولو پھر کی کرتے ہو ہاتھوں تو بات کی کرتے ہو کی منہ چ پانی پاندے ہو کلی کرتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. ہوں جب کلی کی تے وضو تیرے نال مطالبہ کر رہا ہے کہ میاں تو تے پڑھنیاں نے چار یا دس یا بارہ رکاتاں تے زبان نو پاک کر رہے ہیں پانی دی کلی کر کے بولتے نہیں آ تے توجہ نماز واسطے منہ زبان پاک پیا کرنا ہے توجہ وضو پہ مطالبہ کرتا ہے اس منہ نال جھوٹ نہ بولی چگلی غیبت. امام اعظم کو پوچھ امام اعظم رحمت اللہ حدیث پا کے نا کہ جدو بندہ وضو کرتا ہے تو ہاتھ نہ جڑے گناہ کیتے ہوندے نے وہ جھڑ جاندے نے کلی کرتا ہے زبان والے گناہ جھڑ جاندے نے صغیرہ وڈیا کی گل نہیں. اچھا توجہ فرمایا جدو منہ تے پانی پاندا ہے اکھاں دے گناہ جھڑ جاندے نے کنا کا مسا کرتا ہے جو برائی سوئی کنا کے گنا چڑ جاتے ہیں. توجہ نہیں کی گل سے سر امام اعظم رحمت اللہ تعالی کئی بار بندیا نو دس بھی دے سر وضو کردیا ہوئے اج تو فلانا گنا کیتا ہے. بصیرت کی گل ہے نا بصیرت کی گل ہے اپنے اپنے قرب کی گل ہے. توجہ نہیں کی میری گل سے ہر کملا جدو کلی کی وضو کا مطالبہ کی جدو نماز پڑھنی ہوں تے زبان پاک کر رہے ہیں توجہ نہیں کی تھی تو لہذا نماز پہ دستی ہے اس زبان اس منہ نال گناہ بھی کرنا بے حیائی کی گل کرنی برائی کرنی گانا باجا گالی گلوچ غیبت کرنی یہ وضو کا تقاضا ہے. اچھا اس کے بعد ناک چ پانی اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر بناؤ سنگار کر کے گھر سے نکلتی ہے اس کی خوشبو مردوں تک جاتی ہے تو فرمایا سمجھ لو وہ زانی آیا. حدیث پاک ہوں توجہ مسلمان. پہلے پہلی لانت سے اوندھی ہے نا جیڑی نکلی ہے. اور کئی مرد جڑے نے اللہ اکبر وہ بڑے تامل بڑے غور و فکر لا وہ ویکتے ہیں. پہلی تو گل یہ کہ اس لانتن نو ہی یہ موقع گناہ دا مردہ نو نہیں دینا چاہیے. میری گل تو توجہ نہیں کی تھی. اور میں ان اکھاں نال ویکھیا ہے کناں نال سنیا ہے کہ بازار کدی کدرے جو چیزاں چوزاں لین جائیے منڈیا کھنڈیا نو ہوں میں ممبر رسول سے بیٹھا میں بے نہیں اور لفظ تو نہیں بول سکتا اور بڑی خوشبو لائی ہوں. تھی بازار لوگ تو چنگی طرح جانتے ہو گے ہوں یہ جڑے سونگ رہے ہو ادھر وضو ہو رہا ہے تو خوشبو کی سونگن دے ہیں اتو بات بات کے اندر بارے کرن دے ہیں بڑی خوشبو لائی ہوں ہوں یہ نک چ پانی پاڑا تقاضا پیا کر دے اور حلال دی سونگی حرام دی خوشبو بھی تیرے نک دے دل دماغ دے اندر جاوے. میری گل تو توجہ نہیں کیتی. پھر منہ دھونا اکھاں اللہ اکبر کبیرہ وضو مطالبہ پہ کرنا ہے کہ جی چار رکعتوں واسطے تو منہ پاک پہ کرنا ہے تو یہ جڑی اکھ ہے نا اللہ اکبر اکھ تے پانی نہ تپ کے تے نماز نہیں پڑھ سکنا. تو ہوں یہ دس جدو نماز واسطے اکھ نو پاک کرنا لازم نے میرے رب نے راضی کرنا واسطے اکھ دا پاک ہونا تو وہ تیرے مطالبہ سے رہتے ہیں. جہاں نماز واسطے ضروری نماز تے ہلے اگے پی ہے. میری گل تو توجہ نہیں کی تھی. اچھا پھر چلتے چلتے میں مختصر کرنا کرنا دے مسے تک پہنچے ہیں. کتنے پہنچے ہیں؟ بازو دوتے کرنا دے مسے تک پہنچے ہیں. ہاتھوں کی گل چلتے میں پہلے کر گیا اگر دے اور کان کا مسا جو پہ کرنا ہے اللہ اکبر اگر سے کان کا مسا کان کا مسا بعد پہلے سر دے پہلے کہ سر کا مسا پہ دستا ہے اس دماغ نو اس دماغ نو برے خیالات کو محفوظ رکھی کیونکہ تو مسا کر رہا ہے نماز واسطے اور نماز بے حیائی تے برے کما تو بھی روکتی بری سوچ تو بھی روکتی ہے. نمازی تو ہم نماز پڑھنی ہے دو منٹ بعد اتنے وضو پہ کر لے جب مسا سر میں کی گئی اور تینوں مسا پہ دستا ہے مطالبہ تقاضا پہ کرتا ہے مسا کہ جدو نماز واسطے تو مسا کیتا ہے تو لہذا اس دماغ میں جیسے اس سے مسا پہ کر لے تو بری سوچا تو بری خیال تو نماز روکن دئی کہ نہیں روکن دئی. اچھا بولو وہ تو جہاں نماز واسطے وضو ہے وہ پتہ نہیں کنہیں کم ادھر روکن دے نماز کے لیے اگے پی ہے. میری گل تو توجہ نہیں کی. پھر کنے کا مسا کیتے تو کنا کے مسے کے وقت یہ مسا مطالبہ پیا کرتا ہے کہ مسلمان جس نماز لئی کنا کا مسا کرن دے ہیں ان کنا نال کدی بری گل سنی کدی ہمت چگلی سنی نہ کدی گانا بازا نہ سنی کبھی ڈھول سال بازے کی آواز. سرکار کا عمل مبارک جب ڈھول پہ بجتا سی آپ نے کنا مبارک انگلیاں مبارک پا لی صحابی نو نال لیا تو دور چلے گئے. سنیے نا پہلے جناب نے تو ہوں ایمان لال دس نماز کے متعلق کا وضو جڑا ہے پاکی ہے یہی تین مطالبہ بھی کرتی کہ بھائی توجہ کرن دی پاکی نماز واسطے لازم ہے رب نو راضی کرن واسطے. جب کن نال گانا سنے گا غیبت سنے گا چغلی سنے گا یہ کن دی پلیتی ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل الائک کان عنہ مسئولا. یہ مومن کا کان ہے کافر کا کان نہیں ہے. جب کلمہ پڑھ لیا اب کان پر پابندی لگ گئی اب اس سے برائی نہیں سننی اچھی بات سننی ہے قرآن سننا ہے حدیث سننی ہے برے کی بات سننا ہے کوئی نیکی کی بات سننی ہے اس سے بری بات سننی اور وضو بھی مطالبہ کر رہے ہیں. بول جا سبحان اللہ. اچھا اگے دوستو چلتے چلتے پیرا تک پہنچے ہیں کتنے پہنچے ہیں پیرا تک پہنچے ہیں اور پیر دھو رہے ہیں اچھا پیر نو جدو نماز پڑھن واسطے پاک کرنا فرض ہے یہ بولو وضو تے چار فرض نے نا فرائض عملی بارہ آلے حضرت نے لکھے نے کتاب وچ ہر ہر چار موٹے فرض پیر دھونا یہ بھی فرض ہے اور جدو نماز واسطے پیر دھونے ہیں نا تو او پیر دھونا وضو اور نال ضمن نماز یہ تقاضا پوری کر دی جب مینو پڑھن واسطے ان پیروں کا پاک ہونا ضروری جب رب نو راضی کرنا ہونے ان پیروں نو حرام پاس جان پیر اٹھے حلال ملے اٹھے جلد کام ملے اٹھے کسی ضلع بدکاری بری محفل والے پیر اٹھنا نہیں چاہیے یہ مطالبہ کر رہے ہیں اگر ایسا غور کر دے ایک وضو جسم دی پاکی تے خدا دی قسم کر کے آنا ایک وضو ہی بندے سیدھا کر کے رکھ دینا نماز تو سبحان اللہ دوسرے نمبر تے کیڑی پاکی ہے کپڑے پاک ہون کی ہون بولو پاکی وچ میں تری چیزاں دسیاں نے نا کپڑے پاک ہون اچھا حدیث پاک ایک پاک ایک حلال ایک پاک ایک الگ الگ چیزاں نے توجہ ہن حدیث پاک وچ آیا جیڑا کپڑا دس درہم دا خریدیا ہے کنے دا دس درہم دا خریدیا ہے نو درہم حلال دے نے ایک درہم حرام دا ہے اس کپڑے خریدا لے چاہے فرمایا اس کو پہن کر نماز پڑھنی جائز نہیں گل تو توجہ نہیں کی تھی تو ہن نماز تو آخ دیے کہ مینو پڑھن والے اللہ اکبر بادش کرنی پہلے کپڑا پاک ہونا ضروری تو ایک توجہ مسلمان نماز دی پہلی شرط ہی مطالبہ کر رہی کی کہ کپڑا پاک ہونا بھی ضروری ہے حلال کمائی ہونا بھی ضروری ہے توجہ نہیں کی گل دے تو ہوں حرام جڑا ہے حرام کے منکر ہے کہ نہیں برائی ہے کہ نہیں تو نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے تو جب نماز پڑھن دی مینو بعد پڑھنے پہلے کپڑا پاک کرنا تو نال زمنن اے بھی تو دستی پئی جن دا پاک ہونا ضروری ہوں حلال ہونا بھی ضروری ہے کہ نہیں وہ جن کا پاک ہونا کپڑے کا لازم ہے نماز پڑھنے تو پہلے ان کا حلال کمائی جو ہونا ضروری بنے گا کہ نہیں بنے گا ایماندار دس یار اللہ اکبر کبیرہ پھر تیسری پاکی کا دی ہے جتھے نماز پڑھنی وہ جگہ پاک ہوئے وہ جگہ پاک ہوئے اللہ اکبر توجہ ہوں یہ جڑی پاکی ہے یہ جگہ اچھا ایک اور جگہ ہے مسئلہ شرح کا غصب غصب شدہ جڑی جگہ ہے اتھے نماز پڑھنی جائز نہیں جڑی کسے دی غصب کیتی ہے میری گل تے توجہ نہیں کیتی اللہ اکبر ہن نماز جیڑے ای پئی دس دیئے بھئی مینو جتھے پڑھنا ہے نا اتھاں پاک ہوئے اتھاں پاک ہوئے اچھا او پاک ہوئے تے باویں کسے دے پلاٹ تے قبضہ ہوئے او چل جائے گا اتھو تو دھو لو پلاٹ کسی کا ہو بولتا نہیں یار ہوئے قبضے والا گھر نمازی صاحب آخر جی میں تو روزانہ فرق بلکہ صاحب نے جی جگہ ہی وکری بنائی ہے اصا گھر چ نماز پڑھن واسطے جگہ ہی تے پلاٹ توجہ نہیں کی ہوں نماز پہ دس دیو نہ مرادا مینو جدو پڑھن واسطے جگہ دا پاک ہونا ضروری تو اندر تیرے لیے جائز تے حلال ہونا بھی تو ضروری یہ جڑی کسے کی تے قبضہ کیتی بیٹھا ہے تو حرام ہے استعمال کرنی میری گل تے توجہ نہیں کیتی ہوں یہ تسی لگے جاؤ لے جاؤ اگے توجہ ہوں میں بچوں ساریا کی کرا ادھر 54 منٹ ہو گیا رہے وقت مکن والا ہے توجہ ہوں اگے ایک جڑی پھر خاص ہے نماز دیا شرائط چو نیت کی کی ہونی چاہیے بھائی محلے والے آخر بھائی یہ پانچ پوریاں پڑھتا یہ جمعہ بھی نہیں چھڑتا پانچ پوری جماعت نہ پڑھتا ہے. نیت یہ ہونی چاہیے. نیت کی آخر ہو؟ نیت کی میں نے چار رکعت نماز فرض اللہ تعالی کے وقت نماز آج کی ظہر بندگی ہے نا. تو جب بندگی اللہ تعالی کی ہے تو پھر لوگوں کو دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ بول دے نہیں نماز توجہ. جہے کم نیکی دے نا وہ رب نو راضی کرنے اس نیت نہ کرنے لازم نے. اگر نیت فتور آ جائے گا لوگوں کو دکھاؤ مقصود ہو جائے گا وہ کم الٹا تے جہنم کا سبب بن جائے گا. من کان یرجو لقاء اللہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. میرا رب فرماتا ہے جہے اللہ نال ملاقات کی امید رکھتے ہیں چاہیے کہ عمل نیک کرن اور اللہ کی عبادت کسی نو شریک کی مطلب جہے کم مینو راضی کرنے کیتے جاتے ہیں وہ لوگوں کو وخا سنا کے. تو جدو ادھر نماز کی شرط بھائی نیت ہوئے نیت ہوئے رب نو راضی کرنا توجہ تو نماز کی شرط ہی تیرے نال مطالبہ پہ کر دی. اور کوئی بھی کام کرے نیت خالص رب واسطے رکھے. میری گل سے توجہ نہیں کی تھی. تو نماز جناب دی نیت دی اصلاح بھی کر دی پی. کوئی بھی نیکی دا کام کرے تو نیت درست ہوئے مالک دی رضا خوشنو دی مقصود ہوئے. اگے دوستا سمجھو نماز دی شرطوں میں ایک شرط آ جاتی ہے ستر عورت. بولو ستر عورت. ستر عورت کا مطلب ہے ستر ڈامپنا. کی کرنا؟ ستر ڈھانپنا. وہ مرد واسطے ہو رہے عورت واسطے. مرد دا ستر یعنی جس جگہ نو کھلے اور بارے کپڑے نال چھپاونا ڈکنا فرض ہے. وہ کتنی جگہ ہے؟ وہ ناف تو لے کے دنی تو لے کے گوڈیاں دے تھلے تک گوڈیاں تک. اے مرد دا ستر ہے. اینو کھلے اور موٹے کپڑے نال ڈھانپنا فرض ہے. اگر ایک تنگ اور چست کپڑے نال ڈھانپیا جاوے کہ جسم دے اس حصے دا ابھار نظر آوے تو سادے علماء ائمہ دین نے لکھے لا یحل النظر الى عورت غیرہ فوق ثوب ملتزق بها یصف حجمها. فرماندے نے اگر کسی نے ایسا کپڑا تنگ اور چست پائے کہ اندر جسم دی ابھار اندی شرمگاہ دا ابھار شکل نظر آتی ہے حیات نظر آتی ہے ہڈیاں دا ابھار نظر آتا ہے. فرمایا لا یحل النظر اس کی طرف دیکھنا حلال نہیں حرام ہے. میری گل تے توجہ نہیں کی تھی. نماز دے واسطے ستر دا ڈھانپڑا شرط ہے. کی بولو؟ اے مرد واسطے. عورت واسطے کی ہے؟ ہاتھ دیا ہتھیلیاں ایتھو اگے اگے اس تو اگے اگے انہاں نوں چھڈ کے چہرے دی ٹکی اینوں کڈ کے پیر ٹخنیاں تو تھلے تھلے انہاں تیناں نوں کڈ کے باقی پورا بدن عورت دا ستر شامل ہے. حتیٰ کہ علماء نے لکھے اگر عورت نماز پڑھتی پی ہے اتحیات بیٹھی ہے اے کپڑا اندر بازو دا کپڑا ایسے ہو گیا تو اندر تے لازم ہے کہ فوراً دوجے ہاتھ نہ اینڈ کرے. اگر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی دیر کپڑا اتھے رہے انہیں اگے نہیں کیتا عورت دی نماز ٹوٹ جائے گی فاسد ہو جائے گی. یہ شرعی مسئلہ ہے. یہ گھر جا کے دسنا ہے. جڑی ساری ماوا بہن نماز پڑھ دیا نے انہوں نے سارے مسئلے دسنے جڑے میں دس لینا خالی تھوڑے میرے لیے نہیں. وہ بھی رب دیا بندیاں نے کلمہ پڑھ دیا نے انہوں واسطے بھی یہ ضروری. ہاں جی ہوں توجہ. یہ ستر ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. ہوں نماز واسطے جدو شرط ٹھہریا ستر ڈھانپنا تو نماز نے سارے کی مطالبہ کیتا ہے؟ کہ پینٹا چ ننگے رہو نکرا پا کے نکرا پھر دے نے اچھا کئی دی عادت ہے میں اگلے دن پنڈ بھی یارویں شریف کے مسئلہ دسیا اتنے بھی دس دینا شاید پہلے کدھر دسیا ہوئے ہوں گرمیاں آ گئی نے نا ہوں مرد نو شریعت نے اجازت دیتی ہے کہ وہ گھر دے اندر کرتا اتار دے بنین بھی اتار دے اتار دے لیکن ایک بہت بڑی خرابی مرد کرتے ہیں گھر دے اندر کہ انہوں نے اپنی شلوار تے بند کا نارا جہاں نا وہ ناف تو تھلے دبا ہوتا ہے ہر جب کمیز بنین اتارتے ہیں انہوں کا سدر جہاں ہے وہ ناف تو تھلے نارے تک وہ ننگا رہ جائے اور یہ ننگا کرنا حرام ہے حرام ہے حرام ہے گھر دیا بیبیاں سے بھی غلط اثر پہ اور دوجہ سمجھو کہ وہ حرام اور کبیرہ گناہ دا مرتکب ہو رہے ہیں لہذا اگر کسی نے کام کرنا ہے ویسے تھی چلن پھرن دے اندر اگر ناڑا اتنے ناف سے نہیں بن سکتے ہیں جی مسئلہ ہے بھائی کھلوتی نہیں چلوار یا کوئی پریشان نہیں ہے وہ بے شک تھلے بن لو لیکن جب اپنے گھر دے اندر کرتا اتار کے بنین اتار کے لیٹنے اس وقت وہ ناڑا اتنے بنو تاکہ ستیا بھی تا ستر محبوب رہے غیر دی نگاہ نہ پو تو مسئلہ سمجھ آیا کوئی نہیں آیا اور قبلہ یہ تے نماز واسطے شرط ہے ستر ڈھانپنا اور میں پوچھنا ستر نو ننگا کرنا برائی ہے کہ نہیں بے حیائی ہے کہ نہیں اور عورت دادر ہے میں نے مسئلہ شریعت سمجھایا ہے ایسے لگا ہوئے کپڑا نماز نماز مطالبہ پہ کر دی فوراً انہوں کاج تو امام نال دس نماز بے حیائی تو روکن رہی کہ نہیں روکن رہی اور جن انج سمجھ کے نماز پڑھنی باہر مرد ہوئے باہر عورت ہوئے خدا کی قسم کر کے آنا ان کے عمل کے اندر ایک نکھار نظر آئے گا پتہ لگے گا بادشاہ نمازی ہے بھاوے مرد ہے کہ بھاوے عورت ہے اور ستر دے مسئلے اندر ستر دی شرط جڑی ہے نماز واسطے ستر دا ہونا ڈھانپنا شرط ہے اے جناب والا پیا دسدا ہے کہ اے نمازی مرد ہے کہ عورت ہے یہ بے حیائی ستر کو ننگا کرنا حرام ہے کبیرہ گناہ ہے لہذا جب مجھے پڑھنا ہے تو نے تو ستر کا ڈانپا ہونا ضروری ہے میں نماز مطالبہ کرتی ہوں اور تقاضا کرتی ہوں میرے ساتھ کہ تو کبھی حیا کا دامن نہ چھوڑنا اللہ اکبر کبیرہ توجہ ہے کہ کوئی نہ اگے دوستو استقبال قبلہ کی استقبال قبلہ یہ بھی کیا دستا ہے استقبال قبلہ کا مطلب ہے نماز کے اندر قبلے میں منہ ہوتا ہے نا تو یہ بھی کیا دستا ہے کہ تو کوئی بھی کام کرنا جن قبلے میں منہ کرنا پہلے ادھر غور کر لیا گا توجہ نہیں کی تھی میری گل کو آپ کئی کام کرنے ہیں نا تو رب کا تصور بھی نہیں ہوتا جائز نہ جائز حرام حلال کا تصور بھی نہیں ہوتا بھائی ٹھیک ہے جی کچھ آ رہا ہے کچھ آ رہا ہے نفع بھی آ رہا نا یار ساڈے پر لیکن قبلے والے جا منہ کرنا ہے تینوں کیا دستا ہے پانچ وقت آہا جدو بھی کوئی کام کرنا ہے تو جن چہرے واسطے قبلہ بنایا ہے نا اس ذات کی شریعت تو پہلے پوچھنا ہے میری گل سے توجہ نہیں کی تھی اور دوستو توجہ اللہ اکبر چلو اس شرائط کے اوپر ہی اختتام کرنے ہیں اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی پھر جو ان کے باقی احکام رہ گئے ہیں انہیں یاد کروں گا ایک اعلان سماعت فرماؤ کل بروز ہفتہ انشاءاللہ تعالی بعد نماز عشاء ماہانہ درس قرآن مجید فرقان حمید اپنے اس جامع مسجد بلال کے اندر ہوئے گا تو تمام حضرات کل عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد بلال کے اندر ماہانہ درس قرآن حکیم کے اندر شرکت کریا جے اور اپنی فکر و عمل کی اصلاح کریا جے لنگر شریف بھی پکتا ہے اہتمام ہوتا ہے جناب واسطے دوستوں واسطے وہ بھی اندر بھی دوست آ رہے ہیں حصہ کوئی پانا چاہے تو لنگر شریف اندر بھی حصہ پایا جے دوستو میں یہ جڑا بیان کیتا ہے اندر سے میں ایک کو ہی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا کی قسم کر کے آنا اسلام ساڈا ایسا نورانی مذہب ہے اور ایسا مذہب حق ہے اندے ایک ایک عمل تے بندہ توجہ تے غور کر لوے نا تے بندے دی زندگی بدل جاندی اور بندہ کئی واسطے نمونہ بن جاندا ہے ایک حکم دے اوپر چل پڑو ہن اج دے وی جناب نے گلاں کیتیاں نے حالی آپا نماز نو شروع ہی نہیں ہوئی حالی تکبیر تحریم اللہ اکبر رہندی ہے حالی شروع نہیں ہوئی اوندیاں جڑیاں شرطاں نے نماز واسطے جو شرطاں نے ان شرطوں کا کی مطالبہ ہے نمازی کا کہ بھائی تو نماز پڑھنے لگا ہے تو پہلے اے کام تو ضروری سمجھ لے جب اے کام ضروری سمجھ لے تو پھر ویکھ اکھاں نال کی کرنا ہے ہتھاں نال کی کرنا ہے زبان نال کی کرنا ہے کناں نال کی سننا ہے جی اور جناب ہتھاں تے پیروں کا تقاضہ تیرا کی ہونا چاہیے جب چار دو رکعتاں واسطے اپنے ظاہر نو تو پاک کر رہے ہیں اور تیرے سے فرض ہے کہ تو پاک کرے جسم تے لباس تو فرض تیرے تے کہ لباس نو پاک کرے جگہ میں پاک ہونا تیرے لیے شرط سفر میں ڈھانپنا شرط تو پھر حق بنتا ہے اس ظاہر دے نال نال اے نماز تینو کوئی دس دئیے تیرا باطن بھی پاک ہونا ضروری ہے اور جیسے ایک نماز واسطے تو بڑا اہتمام کرنا ہے ہاتھ دھونا ہے اور پانی دی پاکی ویکھنا ہے تے بس انہاں ہتھاں نال جدو حرام پیسہ گننا ہے تو کیا نماز وڈی یا رب دی ذات وڈی رب دی ذات وڈی نا نماز اکبر تو نہیں نا اللہ اکبر ہے نا تو جدو نماز واسطے انہیں اہتمام ہوندے پہلے تو نماز پہ دس دیئے جیڑی وڈی ذات ہے جنہیں مینوں فرض کیتا ہے نماز نو فرض کیتا ہے ہن دس اس دے نال تیرا رویہ کس قسم دا ہونا چاہیے اگر انہاں چیزاں تے غور و فکر ہو جائے اور بندہ توجہ کر لوے غفلت دور چا کرے تو اونوں قسم خدا دی اے شرائط جڑی نے ایک ایک شرط تے اونوں پاک صاف ستھرا کر دے اور ان دا کردار کائنات واسطے نمونہ بن جائے انشاءاللہ تعالی جو موضوع حصہ رہ گیا ہے اگلے جمعے بیان کرانگے انشاءاللہ تعالی وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.